لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم واثابهم فتحا قريبا. الله تعالی ذکر کئ حالات صحابه کرام اغه ته الله تعالی بشارت بیانې د نبی صلی الله علیه وسلم سره چې بیعت کړو دغه صحابه کرام ذکر دی. حاصل د واقعیا به وایو ډیر جته تفصيلات پغی کې علما لیکلي دي، علما او د سیرت او دغه سیمه مفسرین محدثین دغه تفصيلات بیان کړی دي. نبی صلی الله علیه وسلم خوب لیدل مخکې تاسو ما ویل وی زه عمره تلالم او د بیت الله طوافونه مې وکړل. نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته دا خوب بیان ک نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرامو ته تیارې وکړي چې لار شو عمره لپاره. تقریبا 1500 صحابه کرام د سوار لسو نو اخلا تر د 1500 پورې بنا بر اختلاف اقوال. اول نبی صلی الله د ذوالحلیفې نه نبی صلی الله علیه وسلم احرام وتړه، ته ځان سره قربانی دا روان کړلی. اول نبی صلی الله علیه وسلم د مخکې جره خپل ځان نه جواس ابن امیه خزاعی رضی الله تعالی عنه دا یو صحابیو نبی صلی الله علیه وسلم غولیګه وې مشرکین ته دا وای چې مونږ صرف د عمره لپاره راغلیو، مونږ د جنگ د جدال لپاره جګړې لپاره نه راغلی، مونږ صرف عمره کو بیا واپس ځو. کله چې جواس ابن امیه خزاعی رضی الله تعالی عنه لار نو مخې ته جره غلاری تر اوتل دا غي سره خبر اورانه شوله. بیا نبی صلی الله علیه وسلم عثمان رضی الله تعالی عنہ لیګ وی تلار ش مکی والا ته وای چې مونږه مکی ته داخلي ګو خو احرام تړلې دي، قربانی را سره دي، صرف د عمره لپاره راغلی بیا واپس کیو. کله چې عثمان رضی الله تعالی عنہ لاړ نو عثمان رضی الله تعالی عنہ نبی صلی الله علیه وسلم زکه ولیګ دا مالدار صحابیو دا مکی مشرکان چیرې دا غی سره د ډیر زیات احساناتو چاله قرضی ورکړي، چاله 80 روپۍ ورکړي، ډیر زیات احساناتو چاله غله ورکړي. نو دای په یاندا کله چې انسان سترګې نه پټي چاو سره احسانات کړي نو دا غی د احسانات بیا څنګه ساغه خبره مني. کله چې عثمان رضی الله تعالی عنہ مکی ته داخل شو د مکی مشرکین ته دا خبره وکړه وې تا ته اجازه دې ته عمره وکا او ته واپس لاړ شه. خو نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام وی دغه باندې راضی، هغه ته دا پیغام میسه وی تر بیت الله نه طواف کته ته اجازه شته. عثمان وی دا الله تعالی پیغمبر چې کله اول طواف نه کړي نو زه طواف نه کوم، زه راغلم په پیغام باندې تاسو ته ما د نبی صلی الله علیه وسلم پیغام راوړل که دغه منه خدا کنه منه نه ماته جواب راکې. خو بده کې خبر یې ترې چې هغه وګدې شولې نبی صلی الله علیه وسلم انتظار کوي د عثمان رضی الله تعالی عنہ پدې کې خبره خوره شوله وای عثمان رضی الله تعالی عنہ قتل کړل شو لکه مکی مشرکانو هغه گرفتار کړل او شهید کړ. نبی صلی الله علیه وسلم چې سره پاتې سوار لسو صحابه کرام دي، نبی صلی الله علیه وسلم دا کی کړ دونه لاندې کې نهسته وې صحابه کرام راشي زما سره بیعت وکي چې سو پورې د عثمان رضی الله تعالی عنہ انتقام مونږ نه یغسته اصله او سرنشته د عمرې په نیت باندې روان دي سورلې ور سره دي قربانیان ور سره دي به مونږ به تر هغه پورې جنگي ګسو پورې چې عثمان رضی الله تعالی عنہ انتقام مونږ نه یغسته مسلمانان دي ته وي صحیح ده. نبی صلی الله علیه وسلم لاس یې هغه ونیو، نبی علیه السلام خیر لاس ونیو خورک. یو صحابي راځي د نبی صلی الله علیه وسلم سره بیعت کوي په مرګ باندې، د نبی صلی الله علیه وسلم سره بیعت کوي چې تیخته بنه کوه بس یا به مونږ ټول شهیدان شو او یا به د عثمان رضی الله تعالی عنہ انتقام واخلو په تش لاس باندې ور روان دي. کله چې ټول صحابه کرام ختم شول او هغې صحابه کرامو بیعت وکړه نبی صلی الله علیه وسلم د خپل چپ لاس راواغسته، خپل ګس لاس راواغسته او په خپل ښی لاس کې کیښود او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل وی عثمان رضی الله تعالی عنہ خو نشته دی، خدا دغه طرف نه بیعت شو، دا دغه طرف نه بیعت شو. دا واقعیا دلالت کوي په عظمت شان د عثمان رضی الله تعالی عنہ باندې. او په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای په بیعت الرضوان کې نبی صلی الله علیه وسلم وای په بیعت الرضوان کې چې چا زما سره بیعت کړی دی هغه به جهنم ته نه ځي، هغه به جهنم ته نه ځي. سعید ابن مسیب رحمت الله علیه وای زما پلار دا سعید ابن مسیب رحمت الله علیه خپل پلار نه روایت کوي وی پا داغا بیعت که انکو که زوم شاملو ما وی پراتلون کی کال کی بیا منگا لالو پراتلون کی کال کی وی آغا ونا چی ریز منگ نهر شوی وا او تاریخون والاو لکلی دی علماء دا سیرت وی دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پا دور خلافت کی بعضی خلق چی ری بزرگان شولا پیران لالل داغا ونی لاندی با کیناستلو داغا ونی لاندی بیا منزون کول وی دا مبارک زیده پا دی زیبانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیناستلی عمر رضی اللہ تعالی عنہ جی کلا داغین خبر شو امام شاطبی رحمت اللہ علیہ لکلی دی پا کتاب الاعتصام کی وی عمر رضی اللہ تعالی عنہ پا غیب سی کسان ولی گل وی داغا ونی چی ری را کٹ کیا سوال با خلق داغین لاندی بیا شرک کیا پا دیوانی با خلق بیا گمتو نجور کی نن سوا چې خبره ډیر زیات بل شان کړه په دې زبانې زما پیر کې نستلو او دسمات کړه بس په غزه باندې چې بیا سکو دغه عبادت کړه دې زبانې ټیس پوس کې چولې پلانې کار کړه پلانې کړه په ډیرو ځایونو کې دا سشتره چې هغه قبرونه هم نه د الله تعالی د نیکانو بندګانو قبرونه هم نه او قبر پکې هم نه یا خر مړ شوی یا سپې مړ شوی اسی په خلکو جره دغه خو دی خلکو پټ کړي چې چرته بدبوی نه ونه کی او تلې دی الته کې خلکو دغه عبادت شروع کړي دي او دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ په دور خلافت کې هغه ونه ډیر پاره لري کړله ویسې نه چې خلک بیا سوال راځي او دا یو برکتی ځای ګڼي او د دې ځای چې عبادت بیا شروع نه کی هغه ونه چې ختم کړله نو الله تعالی هغه واقعات اشاره کوي لقد رضی الله یقینا راضی شوی دی الله تعالی عن المؤمنین د مؤمنانو نه د صحابه کرامونه اذ یبایعونک کله چې بیعت کا استاد سره تحت شجره لاندې ونه نه فعلم ما في قلوبهم نپوی او الله تعالی په غصبانی ته غوی پدرونه کیو من الايمان والاخلاص مفسرین لیکلی دي د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم پدرونه کی کم ایمان او اخلاص او الله تعالی په غبانی پویو فانزل السکینه راولی گله الله تعالی تسلی علیهم په غبانی واثابهم فتحا قریبا او ورق بلاغی ته فتح نیز دی یعنی صلح حدیبیه او شله دغه چیرې فتح قریبا واصابهم فتحا قريبا الله تعالى وتفتح نزيور دزدي فتح ورقله يا واصابهم فتحا قريبا مراد دين فتح خيبر ده الله تعالى چريغي ته فتح خيبر ورقله دير پاره چا مسلمانان خوشاله شي ده یو مسلمان ده انتقام ده پاره نن سبا مسلمانان سمره مسلمانان ده جازون نرا غرزول ده مسلمانانو ده قیدیانو ویډیوګان تاسو ګوري خود چا پزله کی چی ده الله تعالى ده دین دم د چا په لکه شي د الله تعالی د دین په باره کې درد او غم نه مسلمانان چې دیغه یو مسلمان خپل مسلمان ورور ونه غني او یو مسلمان خور چې دیغه خپل خور ونه غني او خپل مور ونه غني او خپل لور ونه غني نو بیا دغه سهالي لیک رسنګ چې نن دی په مسلمانانو باندې دا چې کله کافر یو مسلمان چې زور اوله او داغي په عوض کې یو مسلمان گرفتار اوله مسلمانان را لګیدل شل کافرانه گرفتار اوله نو دیو بیا سره نه شوره سوال په مدینه کې یو مسلمان زنانه د یو مسلمان خور ده د خپل ضرورت مطابق د نزول د پردې نه مخ کې یا بنا بر ضرورت اگر هو تیرا په بازار کې هغه ځان سودا اخلي د ضرورت سودا اخلي دکان نه يهوديان چیرې د غلو پټي راخ کړل لګا یو مسلمان ګور یغیتا مسلمان ولید مسلمان سره توی ترور سره د تیار ترور سره د مسلمان د خور د مخ نه چیرې پړونی لري شو راغه مسلمان او د يهودي چې به سر باندې وه مردار یک بغد کی وی تر مسلمان خور سره دا چل کی بیا چې يهوديان ناجمه شلو مسلمانانه شهید مسلمانانه چې هغه مسلمان شهید نبی صلی الله علیه وسلم د صحابه کرام سره او مسلمانانو سره چې مشوره وکړه نبی علیه الصلاۃ والسلام او صحابه کرام هغه يهوديان د مدینې نه لري کړل آیا زمونږ استاد سره خويندو مندو پړونی زمونږ استاد سره مؤمنان مسلمانانو اه او پریاد هغه چغی بس سره صرف مسلمانان ستا وزگار دی ډوډۍ خورا او دکیګ بس دې ته صرف چره من دری ورځ خپل پټی ته او بیا راځه سماله ورځ خپل دکان ته دروغم پکې وایو ارسه ګډي وړي پکې وایو د پردوزر انا وتم ګورو بیا راځه کینه یا ورځ ګاډي سیټ ته ورخې جا او ماخام چې راځه خپل اهل او عیال سره کینه کله مسلمان پزل کې دا غم او درد پیدا شو چې زب عافیه صدیق راځه دومه زب پلانې مسلمان خور د وزرا د رازا دومه لس شل شل کسان ډیر ډیر پر اتفاق وکي زما دی پر رب کعبه باندې قسمی چې یو مسلمان چې بندي بد د کافر بجل کی سار نشي سل مسلمانان ډیر پر عزم کی چې زبا 15 پک چې امریکایان زبدا پر د کومه زبدا تختومه زری بکلار شمه پس سل کسان کې ومنګ نوی کسان لاړ شو دا نوی کسان به مونږ شهیدان شو، دا لس به خو ژوندي پاتې شو کنه. زر دینه شل امریکایان چې کافران دا اوچتوم، زه په دې کې دماکی کوم، زه په دې باندې پلانې کار کوم، زه په دې باندې استشهادي کوم، او بیا ور دمکی ور کوم چې دغه خور می رازه ده، او دغه سره پاکستان په جیلونو کې څومره مؤمنان مسلمانان دي، څومره د فرعون په وخت کې کوم جیلونه او داغینه بدترین جیلونه په پاکستان کې، په هغه عقوبت خانو کې مؤمنان مسلمانان چیرې اورځ شپې تیری، لس لس پنځلس پنځلس شل شل مجاهدین مؤمنان مسلمانان دي په دا عزم وکي چې زه به پلانې کرنل، پلانې میجر، او پلانې صدر، پلانې وزیر اعظم دا به زه پورته کوم. منصوبې جوړې کوي کنه، کال بعد به وشي، دو کال بعد به وشي، پنځه کال بعد به وشي، که ونه شو الله تعالی به خپله اجر درکړي کنه. په دې باندې چې مسلمانان له اتحاد او وحدت اتفاق پکار دی، ورورولي پکار در مسلمانان دپاره، خو دغه ورورولي په مسلمانانو کې نن سبا نخ کاری. هم دغه وجه ده چې یو مسلمان بې عزته کېږي، د مسلمان د خوې د مسلمان چې د خویندو میندو د هغې د پړونې چې دی هغه عزت پایماله کېږي، هغه ختمېږي. ومغانم كثيره او غنیمتنا ډیر یا خذونه ها چا بخری دی واغی لره، وکانه الله او دی الله تعالی عزیزن ذور اور ذات دی، ومغانم كثيره او الله تعالی به دیول نور غنیمتونه ورکی، ومغانم كثيره یا خذونه ها دی باخلی یا خذوها او بخری دی واغی لره، وعدکم الله مغانم كثيره وعده کړی دی الله تعالی ستاسو سره ډیر غنیمتونه، فعجل وعدکم الله مغانم كثيره وعده کړی دی الله تعالی ساسو سره د ډیرو غنیمتونو، دا بشارت دنیاوی دی، او د دینه مراد هغه غنیمتونه دي چې د خیبر نه ورستو د نبی صلی الله علیه وسلم د پات کېدو پورې ټول غنیمتونه هغه ته مراد دي. تاخذونها چې اخلی تاسو هغه در په عجل لکم هذه، نو زره درک تاسو را دغه یو غنیمت له زر درک هغه سه هذه، یعنی غنیمتونه د خیبر، وکف فائد الناس عنکم او بند او ساتل لاسونه د خلکو عنکم ساسونه. مفسرین لیکلی دي د دین مراد څه شه، نبی صلی الله علیه وسلم چې کړه د مدینې نه ووت تقریبا 1500 صحابه کرام دي، یهود دا منسوبه جوړ کړل، وای دا چې کړه د مدینې نه ووت نو مونږ با په مدینه باندې حمله وکړو، مونږ با په مدینه باندې با مونږ حمله وکړو، الله تعالی وای غلا سونه مولا بن کړل. وعدکم الله وکف اید الناس عنکم او بنکل الله سونه د خلکو ستاسنه، وری تکون آیت للمؤمنین او دیر پاره چې شي دغه نخره پاره د مؤمنانو، وری تکون د دې په عبارت کې تقدیر دی، تشکروه الله تعالی د باندې دغه مهربانی وکړي، دیر پاره چې دغه نعمتونو شکریا ادا کړي، وری تکون آیت للمؤمنین او دیر پاره چې شي دغه نخره پاره د مؤمنانو، لتكون کی زمیر راجه دی عجل لكم هذه، تاسو لري دغه زر نعمتونو درکل دیر پاره چې دا نخشی لپاره د مؤمنانو، و یهدیکم صراط مستقیمه او مضبوط کی تاسو سره پغلا برابر باندې، الله تعالی پغ لار باندې مضبوط کی او پغی باندې الله تعالی تاسو کلک، و یهدیکم صراط مستقیمه. دغه معجزانه کار شو، زرد الله تعالی نعمتونه درکل، نو دا سبب شو لپاره د تثبوت په نیغلار باندې د الله تعالی په دین باندې ټینګېدل لپاره، او دغه سیده سبب شو لپاره د زیادت د ایمان، و اخرى لم تقدروا عليها او نور نعمتونه دي لم تقدروا عليها چې وسنره برشوي اساس پاغي باندې، قد احاط الله بها الله تعالی را گیر کړی دی غیلره، و اخرى ووعدكم مغانب اخرى او وعده کړی دی الله تعالی ساس سره د نور نعمتونو. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وای مراد درنه هغه فتوحات چې ورستو مسلمانان الله تعالی ورکل، شام د پارس او روم چې هغه پته شول، قد استاس پاغي باندې وس قدرت نشته، قد احاط الله بها الله تعالی را گیر کړی دی غیدر، وکانه الله علی کل شیء قدیر او دی الله تعالی په هر څه باندې قدرت والا، ولو قاتلکم الذین کفروا لولوا الادبار ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا. په دې آیت کې الله تعالی ذکر کوي بشارت مؤمنانو مسلمانانو ته، اے مسلمانانو دا کافرانو سره جنگ نشی کولای، الله تعالی وی اول خور سره جنگ کولای نشی، دا ډیر زیات بوزدل خلق دی، او الله تعالی وی کچرتا دی استاد سره جنگ شروع کینو دی ورته بیا شاګانی واړی دی بیا په تیخت باندې بریالی شي او دی بیا چیرې و تختی. د دین اسلام تاریخ وګورئ، د مسلمانانو تاریخ وګورئ، همیشه لپاره اول کافرانو د مسلمانانو سره جنگ نه کړی، او کله چې جنگ کړی دی بیا په تیخت باندې بریالی شوی دی، اخرې چیرې غلبه هغه د حق الله تعالی حق برس مؤمنان مسلمانان مجاهدین الله تعالی غالب کړي. تحریک طالبان پاکستان اول څومره ضعیف کمزوري او یو یو ځای کې چیرې عملیات وس الحمدلله ورس پر ورس باندې چیرې غډیریږي، ورس پر ورس باندې کارونه کامیابیږي، او پاکستان چې هغه ډیر مغرور او متکبر او الحمدلله دا غیا غرور او دا غیا تکبر چیرې ورس پرد باندې کمی ولو قاتلکم الذین کچری جنگ کړه وس کچرته جنگو کې ستا سره کافران لول لول ادبار نو به ګرځیدو شاګانی ثم لا یجدون بیا به اون امیدو ولین دوست ولا نسیر او نسوک مددگار بیا وسر نسوک نو بیا پاک چین دوستی نو بیا دغی پاک چین دوستی بیا دغنی او دغه سی ولین د دیو د پاره ولا نسیر نو نبر دیو د پاره بیا سوک مددگاری امریکا روانه ده په تخته باندې ده وس یې وس په سره سوک امداد کوي مخ کې خو چړې ټوله او دغه آقاگان بوله د سره پاره دا ور کول زکه چې لارې ته خالی کړی په مسلمانانو باندې بمبارونه کول دا غي د خوخي چره په اپریشنونه کول په مسلمانانو باندې نو بیا ور دې پاره امدادی نه سنت الله که سنت الله په شان د طریقې د الله تعالی باندې قد خلت من قول چې مخ کې تیر شوی ده د الله تعالی طریقه دار چی په شان د طریقې د الله تعالی باندې چې الله تعالی د خپل مؤمنان مسلمانانو سره د نیکانو باندې نیکانو سره امداد کوي او الله تعالی کافرانو بی دین خلق تبا کوي سنت الله په شان د طریقې د الله تعالی باندې قد خلت من قول چې تیر شوی ده مخ کې ولن تجر لسنت الله او وبنو می طریقې د الله تعالی در تبديلا بدلیدل د الله تعالی په طریقه کې بدلیدل ناراضي وهو الذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم ببطن مكه دی آیت کے اللہ تعالیٰ بل انعام ذکر کئی پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم او پا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بانی زان پوئے کئی دا آیت تو مطلب بانی پا حدیث دا ترمیدی کراغلی دی اتیا کسان دا کافرانو دا سحر دا مانزر ٹیم دے دا جبر تنعیم دا طرفنا دا یو غرو دا غر طرفنا اتیا کسان مشورہ اکڑی وا منصوبہ جوڑ اکڑی وا و یکره چې نبی صلی الله علیه وسلم او مؤمنان مسلمانان په مانځ باندې وزريږي نو موږ په پیو ځ باندې حمله وکړو ختم بکو نبی صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی خبر ورک کله چې هغه غر ته رانږدې شول نبی صلی الله علیه وسلم ورځی پی وای نیسی ژوندې ونیسی ټوله ژوندې گرفتار کړل اتیا کسان په یو ځ باندې بیا د نبی صلی الله علیه وسلم سره بیا آزاد کړل نو الله تعالی وي دغه مهرباني مهرباني هم کړی و چې تاسو باندې راتلل په تاسو باندې چاپله کوله د سهار د مانځه په ټیم کې الله تعالی په تاسو خبر کړل په کمین کې مغه ختم کړل هغه هم گرفتار کړل ژوندی د الله تعالی مهرباني وه وهو الذي خاص الله تعالی غزات د کف ایدهم چې بند کړل لاسونه د غیان کوم ساسو نه و ایدهکم او لاسونه ستاسو عنهم د غینا په بطن مکه ته په میند مکه کې من بعد ان اسفرکم علیهم ورستر دینه چې وسه برک ستاسو علیهم په غیبن وکانه الله بما تعملون بصیر او دې الله تعالی په امرونو باندې کوي تاسو ریدون کې الله تعالی تاسو اعمال یني هم لذین اکبرو دا هغه کسان دي چې کوپر کړل الله تعالی ذکر کوي صفات د کافرانو وصدوکم عن المسجد الحرام او من کړی وي تاسو مسجد الحرام نه والهدیا او هغه قربانی معکوفن بند نکړل شوی ایبلغ مهلهو در رسیدلو نازید حلالیت نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام روانو نه بیت الله نه خلق من کړل دا عزتمن جمعات نه او هغه قربانی چې هغه نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو د ځان سره روانې کړې نو هغه یې منع کړلی او هغه یې پرې نه ښودلی ایبلغ محله د رسېدلو نه زیاده حلالیت ولولا رجال مؤمنون دی آیات کې اوس الله تعالی ذکر کوي په دې جمله کې جواب درې او سوال دا راځي که څوک دا وایي چې صلح حدیبیه ته څه ضرورت الله تعالی به امداد کړی د مؤمنانو مسلمانانو سره الله تعالی به نصرت کړی و جهاد به شوی و نو د مکې مشرکان به الله تعالی تباه کړی و نو دا صلح حدیبیه وشوله دغې ته ضرورت څه و نو دې آیت کې الله تعالی د هغې جواب کوي حاصل د جواب دارې په دغه وخت کې په مکه کې کمزوري مؤمنان مسلمانان هم اوسېدل چې هغې د الله تعالی په لاره کې هجرت نه و کړی نو که چېرته جهاد په دغه وخت کې شوی وی قتال شوی و جنګ شوی نو الله تعالی فرمایي چې دغه کمزوري مؤمنان مسلمانان هغه بم په خپو کې شک نشي وي هغه بم په ګرمین نه تلی وي نو د دیو جن الله تعالی د رسول هودي بیا مخې ته کړل او په سره وشول په غوږ او جنگ چیرې دا ونه شو ولولا رجال مؤمنون کچری نوې مؤمنان سړي و نساء مؤمناتون مؤمنان زنانه لم تعلموهم چې نه پیژنې تاسو هغه لره ان تطوهم چې پایمال بکې تاسو هغه خپل اند وکي انت تدعوهم چې د خپل اند به کیتا سوغی دره په توسی وکوم نو اوبره چې کیتا است من هم داغي د وجنه معرت نقصان بغیر علم فنا پوی سره الله تعالی وی کی چرته دا خبر نه وي په دی وخت کې په مکه کې هغه کمزوري مؤمنان مسلمانان موجود نه وي چې هغه بر جنگ په وخت کې هغه به موجل شي نو خامخا الله تعالی بس سره امداد کړی او په دغه وخت کې به جهاد شوی او فتح مکه به شوی لیدخل اللہ پی رحمتی من یشا دی کہ اللہ تعالی دوی موجہ ذکر کئی دویم علت اللہ تعالی ذکر کئی دا غیر پارا حاصل دارے دا علت دیر پارا دا محضوب دا پارا علت دے لم یسلی توکم علیہم اللہ تعالی تاسو مسلط نکل لی پاغی باندی اللہ تعالی تاسو غالب نکل لی پاغی باندی ولی لیدخل اللہ پی رحمتی دیر پارا داخل کے اللہ تعالی پر خپل مہربانی کی من یشا چار چو غواری نو دیر خلکو چرے گا ایمان راوڑ ولو تزیلو کچری دو جدا شول لعذبنا الذين كفروا نخامخ عذاب بوركم كافرانو ته منهم ددیونه عذاب الیما عذاب درناک اذ جعل الذين في قلوبهم الحميه حميه الجاهليه دی آیات کے اللہ تعالی نور قواتون ذکر کی دی کافرانو حاصل دار نبی صلی اللہ علیہ وسلم او صحابه کرام رضی اللہ تعالی عنهم دی د مکی مشرکانو دغه منکل حالان کی د دې مشرکانو په دین کې د شرک د دې مشرکانو په دین کې هم د بیت الله نه چا منه کول نو خو الله تعالی وایي چې په دیو کې هغه غیرت د جاهلیت په درون کې راغی نو دی وجنه نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم منکل او حمیه الجاهلیت دا هم کله چې سوره حدیبیه کېدل او لیکل کېدل نو بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم دا نه معنی په خط کې او د نبی صلی الله علیه وسلم نوم محمد رسول الله دا نه معنی و محمد ابن عبد الله لیکیا دا دومره د جاهلیت غیرت د پزلون کی پروتو نن سلام ډیر خلک داسری دا غی پزلون کی غیرت د جاهلیت دی غیرت د پختن ولود پغی کی ناغه د مجاهدینو په خلاف باندې ودری لخر جوړی یو ز جوړی بل س جوړی اذ جعل الذين كفروا کله چې واچو کافرانو په قلوبهم په پزلون کی الحمیته غیرت حمیت الجاهلیه غیرت د جاهلیت فانزل الله سکینته راولی گله الله تعالی تصریح پلا علی رسولی په خپل پیغمبر باندې و علی المؤمنین په مؤمنان باندې په صحابه کرام باندې و الزمهم کلمه التقوى او کلک کله الله تعالی په دی باندې التقوى کلمه توحید کلمه توحید الله تعالی په دی باندې کلک کله د کلمه التقوا نه مراد څه شه نه مفسرین لیکلی چې الله تعالی دیو د شرک نه بچ کله او کلمه توحید د دینه مراد ده یعنی لکه سرنګی چې د مشرکین د مکی هغه په شرک باندې کلکو نو دغه سی الله تعالی مؤمنان مسلمانان په کلمه توحید باندې کلکله دا غی په ذهنونو کې او دا غی په زړونو کې غیرت د جاهلیت راغی نو د نبی صلی الله علیه وسلم او د مؤمنان مسلمانان په زړونو کې غیرت د اسلام دی د دین اسلام غیرت دی ای جعل الذين كفروا کرچ واچو کافرانو په قلوبهم په زړونو خپل کې الحمیته غیرت حمیت الجاهلیه غیرت د جاهلیت فانزل الله سکینته راولی گله الله تعالی تصریح پلا علی رسولی په خپل پیغمبر باندې و علی المؤمنین په مؤمنانو باندې وانزلهم کلمه التقوى او کلک کله په دیو باندې کلمه توحید په ایمان باندې دی کلک پاتې شول وکانو احق بها واهلها وکانو او د صحابه کرام احق بها ډیر زیات حقدار دغی واهلها لایق دغی د کلمه توحید لایق او د ایمان لایق خلق هغه صحابه کرام وکان الله بكل شيء او ده الله تعالی په هر شی باندې علیمه پویا الله تعالی په هر څه باندې پویا دی الله تعالی په هر څه باندې پویا دی د مؤمنانو مسلمانانو په ایمان باندې او د کافرانو په کوپر باندې په بيدینی باندې الله تعالی پویا دی حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د صحابه کرام په باره کې اختارهم الله الصحابه لصحبه نبیه الله تعالی د خپل پیغمبر د مرګ تیار لپاره صحابه کرام غوړکل ځکه چې هغه ډیر کامل مؤمنان خلک